Lobina tunaki yolika moya mbona monika ka umbani sekulela Naipene saleli langa ya mama na lekisi makambo yango papa Nalingaki kaka na yeba tina nini yo changeo Oye mwasi pason, nenge, haha, osanze tango nyoso, keba Kioli kambo yango na monika ka umbani sekulela Naipeneza leli nanga ya mawa na lekisi makambo yango pamba Nalingaki kaka na yeba tina nini yo changeo Nenga sheri yako salaka neko pesa nga ipasi na motema Natuna yoli kambo polo bateo umbani sekulela Kamo ya bomwa na boye Nenga sheri yako salaka Eko pesa nga ipasi na motema Kamo ya bomwa na boye Nenga sheri yako salaka Eko pesa nga ipasi na motema Natuna yoli kamo Olo bateo mbani sekulela